Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Skarga nadzwyczajna, to na razie na niej skupili się posłowie, omawiając projekt zmian w Sądzie Najwyższym. Zaczniemy od najnowszych informacji z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości. Później kolejna komisja od prawa wyborczego. Połączymy się z naszą reporterką, która śledzi to posiedzenie. Na koniec Kraków, tamtejszy sąd nie chce zajmować się sprawą śmierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości. Liczba skarg mogłaby zablokować pracę Sądu Najwyższego, mówi o tym wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. W Sejmowej Komisji Sprawiedliwości omawiane są artykuły i poprawki do prezydenckiej reformy Sądu Najwyższego. Prace trwają z przerwami od wtorkowego wieczoru, a wznowiono je dzisiaj po 9:00. Teraz mowa jest głównie o skardze nadzwyczajnej, czyli możliwości skarżenia się na orzeczenia sądów przez obywateli, jeśli uznali oni, że wyrok jest dla nich krzywdzący. Wiceminister Warchoł zwraca uwagę, że od 2001 roku zapadło 60 milionów wyroków, dlatego skargi mogłyby zablokować pracę Sądu Najwyższego. To stawia pod znakiem zapytania funkcjonalność wymiaru sprawiedliwości, ale powtarzam to, co mówiłem wczoraj, my się tutaj nie sprzeciwiamy tej instytucji, bo wiemy, że cele, które za nią stoją, są szczytne. Zastrzeżenia co do skargi nadzwyczajnej zgłosiła Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Wprowadzenie jednego z najbardziej destabilizujących porządek prawny rozwiązań legislacyjnych jest zatem, ja mam wrażenie, oparte nie na jakichś statystykach, konkretnych danych, wyliczeniach, jakiejś działalności profesjonalnej, której bym oczekiwała od Kancelarii Prezydenta. Tak z kolei do zmian odniósł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Myślę, że większość osób na tej sali, jakkolwiek może punktowo mieć wątpliwości co do różnych aspektów tej konstrukcji skargi nadzwyczajnej, zgadza się, że taka instytucja jest potrzebna. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka trzeci dzień przygląda się prezydenckiej propozycji zmian w sądownictwie. Do tej pory posłowie omówili 91 spośród 132 zapisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Prezydent na razie nie ma w planach spotkania z prezesem PiS-u. Andrzej Duda mówił o tym pytany o pracę nad reformą sądownictwa. Ja mam nadzieję, że nie będzie takiej pilnej potrzeby, żeby organizować jakieś ekstra spotkanie w tej sprawie. Natomiast chcę jedną rzecz mocno zaznaczyć. Otóż po pierwsze, że debata jest prowadzona na ten temat. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, jak i ja swego czasu wyznaczyliśmy naszych przedstawicieli do tego, aby dyskutowali nad tym i te dyskusje się odbyły i one w zasadzie trwają. Prezydent jest z wizytą w Wietnamie. Powiedział, że cały czas śledzi to, co dzieje się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości. Wyraził nadzieję, że projekty utrzymają się w proponowanych przez niego granicach. W przeciwnym razie, jak zastrzegł, nie będzie mógł ich podpisać. Wracamy do Sejmu na posiedzenie Komisji. Teraz jednak Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów zmian w prawie wyborczym. Głosami parlamentarzystów PiS-u przegłosowano wniosek o skrócenie wypowiedzi do 1 minuty, co wywołało oburzenie opozycji. Te wydarzenia śledzi nasza reporterka Sylwia Białek. Co dzieje się teraz na posiedzeniu? Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do projektu kilkadziesiąt poprawek, przy czym jak tłumaczył Marcin Horała, większość ma charakter techniczny. Podkreślał, że jedna z ważniejszych zgłoszonych zmian dotyczy apolityczności komisarzy. Liczyliśmy, że wybór ich przez PKW to gwarantuje. Sama PKW powiedziała, że nie da rady, więc jedną z złożonych już przez nas poprawek jest pisanie takich zasad, że nie mogą być członkami partii politycznych, prowadzić działalności politycznej itd. itd. Tak mówił Marcin Horała przed rozpoczęciem posiedzenia. Odrzucał zarzuty opozycji mówiące o pisaniu ordynacji pod siebie. Podkreślał, że fizycznie nie da się ustalić tak okręgów wyborczych, żeby wygrał ten, co przegrał wybory. Posiedzenie komisji rozpoczęło się od wystąpienia szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego. Zarzucał wnioskodawcom, że tym projektem odchodzą od systemu sędziowskiego. Będzie teraz system, a nie wiem jak go nazwać, partyjno-rządowy, rządowo-partyjny. Nie chcę powiedzieć, że będzie to powrót do roku 89, kiedy Rada Państwa powoływała 21-osobową Państwową Komisję Wyborczą składającą się z polityków. Teraz polityków nie będzie, ale będą osoby z namaszczenia politycznego, więc troszkę na to samo wyjdzie. Posłowie mają zgodnie z propozycją przewodniczącej komisji Anny Milczanowskiej zaledwie minutę na wypowiedź. To była z Sejmu Sylwia Białek, dziękuję za relację. Niewykluczone, że rozprawa odwoławcza w sprawie śmierci Jerzego Ziobry, ojca ministra sprawiedliwości, nie będzie prowadzona w krakowskim sądzie. Sędzia chce, by inny sąd zajął się sprawą kardiologów oskarżonych o błędy lekarskie. Dlatego rozważa złożenie odpowiedniego wniosku do Sądu Najwyższego. Nasz reporter Paweł Pawlica jest w Krakowie i śledzi tę rozprawę. Sędzia tłumaczył swój jeszcze niezatwierdzony wniosek odwołaniami prezesów krakowskich sądów. Te zmiany personalne mogłyby przełożyć się na przebieg rozprawy. Za przeniesieniem posiedzeń do innego miasta był prokurator i rodzina zmarłego, ale solidarnie sprzeciwiali się temu obrońcy czwórki lekarzy. Tłumaczyli, że zmiana sądu nic nie da. Każdy będzie w identycznie trudnej sytuacji, bo oskarżycielem posiłkowym w tej sprawie jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Pełnomocnicy rodziny i prokurator zwracali uwagę, że oskarżeni są wpływowymi osobami w Krakowie, dlatego sprawę powinien zbadać sąd w innym mieście. Dodawali, że podobny wniosek był już składany w pierwszej instancji, ale wtedy został odrzucony. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że przerwa w rozprawie potrwa do 13. Proces ciągnie się od 11 lat. Rodzina zarzuca lekarzom błędy, przez które mężczyzna zmarł. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne w całej Polsce, bez opadów tylko na Pomorzu Zachodnim. Poza tym śnieg lub śnieg z deszczem. Na zachodzie miejscami opady deszczu będą intensywne, a do tego dojdzie silny wiatr. W Zabrzu 0 stopni, w Tarnowie, Radomiu i Łomży 1, w Siedlcach, Toruniu, Koninie i Krośnie 2, a w Gdyni, Gorzowie i Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując 49-calowy telewizor Smart TV marki Sony z technologią HDR, zapłacisz 2399 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Mediamarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Niech magia Mikołaja zacznie działać już dziś. Nie przegap wyjątkowej oferty w Tesco i sięgnij po soczyste mandarynki dostępne luzem za 2,99 za kilogram z kartą Klapkart i czekolady Milka za 2,49 za opakowanie. Tesco, ciesz się tym, co dobre. Reneuszu, kupiłem prezent. Wojtechu, dla mnie? Nie, dla siebie. Ale na prezent dla ciebie dostałem rabat. Teraz w Saturnie rabat w prezencie. Kupując telewizor, dostaniesz rabat na konsolę. Kup Smart TV Sony 49 cali, klasa A, za 2799 zł, a na konsolę dostaniesz 200 zł rabatu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, to już 8 minut po południu. Jak wiadomo, tuż przed świętami możemy zrobić coś dobrego, po to, by dać radość tym, którzy tej radości mają bardzo niewiele. A Polacy potrafią zrobić dużo dobrego. Nie wiem, czy jest na świecie taki drugi kraj, w którym jest tyle akcji charytatywnych i tylu ludzi, którzy chcą się dzielić. Jak co roku ruszyła Szlachetna Paczka. Jest co robić, bo według autorów raportu o biedzie, opublikowanego przez twórców akcji, 8 milionów Polaków doświadcza ubóstwa i wykluczenia społecznego. W skrajnej biedzie żyje w Polsce tyle samo ludzi, ilu mieszka w Warszawie. Co piąte gospodarstwo domowe z kredytem zaciąga następne zobowiązania, by spłacać wcześniejsze. Jak co roku Federacja Polskich Banków Żywności prowadzi zbiórkę żywności w marketach. Przy okazji zakupów dla siebie możemy również pomóc. Zapewne wiele osób kupi jak zwykle świece Caritasu, chcąc wesprzeć wigilijne dzieło pomocy dzieciom. A po nowym roku będziemy grać w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W Trójce tymczasem Święta Bez Granic. Fundacja Świętego Mikołaja, z którą od lat pracujemy, w tym roku postanowiła pomóc dzieciom z Aleppo, żyjącym bez prądu, bez wody, bez jedzenia, obok zbombardowanej szkoły. Dla nich jest tegoroczny karp na płycie, dla nich również trójkowe licytacje, a pierwsza taka licytacja już jutro po godzinie 16. Dziś w naszym programie pytanie, czy pomaganie innym daje radość, a moim gościem pierwszym jest pani Anna Konieczna, Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Czasami spotykam się z taką opinią, może okrutną, ale trzeba się z taką opinią zmierzyć. Mamy tyle własnej biedy, którą trzeba ogarnąć, której trzeba zaradzić. Po co zatem angażować się w pomoc poza granicami kraju? Takie pytanie często pewnie zadawane jest m.in. Jance Ochojskiej z Polskiej Akcji Humanitarnej. A pani jakby odpowiedziała? Wydaje mi się, że poziom biedy jest tak duży, że tak jak pan zresztą wspomniał, jest masa organizacji w Polsce, które dbają o te osoby potrzebujące i zabezpieczając właśnie te najważniejsze potrzeby. No my z kolei jesteśmy organizacją, która działa za granicą, jakby każdy ma tą swoją działkę i jakoś się tym dzielimy tak, aby spróbować właśnie ten poziom ubóstwa zredukować w jakiś sposób. Mamy nadzieję. W tym roku wyjątkowo Fundacja Świętego Mikołaja, z którą Trójka współpracuje od lat, postanowiła zbierać pieniądze dla dzieci z Aleppo. W planach m.in. odbudowa urządzenia szkoły zniszczonej w wyniku działań wojennych. Komentatorzy twierdzą, być może nazbyt optymistycznie, ale że do końca wojny domowej w Syrii jest coraz bliżej. Tym bardziej zatem taka pomoc tam na miejscu ma sens? Oczywiście, zawsze ma sens. Akurat Fundacja BCPM działa na granicy z Syrią w Libanie. My jesteśmy 3 kilometry tak naprawdę od Syrii i tam przede wszystkim zabezpieczamy dach nad głową, czyli dopłacamy do czynszu osobom najbiedniejszym i to zarówno Syryjczykom, jak i Libańczykom, którzy z kolei bardzo ucierpieli też podczas tego konfliktu. Oprócz tego prowadzimy klinikę stacjonarną, klinikę mobilną, czyli dostarczamy tą opiekę medyczną generalnie, umożliwiamy kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu lub ze specjalistami. Otworzyliśmy centrum edukacyjne z kolei, żeby dzieci oraz młodzież miały jakby zapewnione przynajmniej albo warsztaty uzupełniające, albo już takie szkolenia zawodowe, żeby mogły przygotować się do zawodu i ewentualnie wrócić do Syrii, jeśli tylko będzie taka możliwość. Uchodźcy, ci, którzy znaleźli się w Libanie, oni osiedlili się właśnie na granicy z Syrią, ponieważ tak naprawdę myśleli, że jadą tam na kilka miesięcy, kilka tygodni, może miesięcy maksymalnie. Dlatego też chcieli być jak najbliżej, by wrócić. No, w tym momencie w Libanie jest 1,5 miliona uchodźców, co stanowi tak naprawdę 1/4 kraju. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do Syrii powoli wracają uchodźcy. Liczbę tych, którzy wrócili, szacuje się na 720 tysięcy, choć nadal na przymusowej emigracji jest ogromna liczba, 5,5 miliona Syryjczyków. W Aleppo chcą oczywiście odbudować miasto. Bardzo zniszczone, zwłaszcza ta wschodnia część po prostu nie istnieje. Jak pomagać, by to miało sens, by pomoc trafiała we właściwe ręce? Myślę, że najpierw odniosę się może do tej pierwszej części. To nie dziwi, że ludzie, którzy stracili wszystko i w tym momencie już nie mają żadnych oszczędności, żadnych dóbr, które mogliby sprzedać, chcą wrócić i to jakby coraz częściej wychodzi w rozmowach z uchodźcami, które prowadzimy, które prowadzą też nasi pracownicy na miejscu. Aby pomoc miała sens, myślę, że przede wszystkim musimy wiedzieć, czego dana grupa, czy dany człowiek konkretnie potrzebuje i oczekuje. I tutaj bardzo, bardzo dużą pracę robią nasi osoby na miejscu, nasi pracownicy lokalni, jak również Polacy, którzy tam jeżdżą od nas z organizacji. Rozmowy, monitoringi, taki wywiad lokalny. Oczywiście ja już nie mówię o tych podstawowych tematach, którymi się zajmujemy, czyli czynsz, dom, tak? Czyli to jest tak naprawdę najważniejsze, albo jedną z najważniejszych potrzeb. Dom, który potrzebujemy, dach nad głową. Ciepło, które teraz właśnie w okresie zimowym, na które szczególnie zwracamy uwagę. Uchodźcy, którzy żyją w garażach, w pomieszczeniach gospodarczych, w niedokończonych budynkach, pomimo tego, że mają ten dach nad głową marzną, tak, ponieważ budynki te nie są ocieplone, nie mają oni środków na to, aby kupić opał, aby zabezpieczyć drzwi i okna, których często nie ma w tych budynkach. Więc to jest taka potrzeba pierwszego, teraz jakby najważniejsza w tym szczególnie okresie zimowym. Wyobraźmy sobie, że taka pogoda, którą mamy dzisiaj za oknem, również jest jakby w górach Libanu, tak? I w momencie, kiedy nie możemy, nie mamy miejsca, gdzie chcemy się schronić i albo mamy to miejsce, ale w nim marzniemy, to jakby wtedy dopiero jakby doceniamy to, co mamy tutaj, tak? Ci, którzy byli w Aleppo, a rozmawiałem z wolontariuszami UNICEF Polska, byli w Aleppo niedawno, a w pamięci mają zdjęcia z Warszawy po powstaniu, porównują skalę zniszczeń do tego, co działo się w naszej stolicy na początku 1945 roku. Pewnie i wtedy, i teraz ludzie na świecie reagowali podobnie i pytali, a cóż ja mogę zrobić dla miasta, czy też dla miejsca, którego nawet nie wiem, jak szukać na mapie. Takie dalekie nieszczęście mniej przemawia do wyobraźni? Myślę, że bardzo dużą rolę spełnia tutaj koordynacja tego wszystkiego, co robią organizacje pozarządowe w różnych częściach świata, bo naprawdę muszę powiedzieć, że bardzo budujące jest to, że ludzie reagują na cudzą krzywdę, nawet jeżeli ona jest daleko, ponieważ na szczęście bardzo wielu z nas widzi w tych ludziach siebie samych, tak, swoje własne problemy i potrzebę ich zaspokojenia. Także widzimy to na szczęście we wzroście wsparcia, tak, również Polsce, oczywiście finansowego. W Polsce ta chęć jest ogromna. Może jest zatem coś takiego jak gen dobroczynności. Pewnie leży tuż obok genu empatii. Oby miało ich go najwięcej osób. Oby tak. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Anna Konieczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy pomaganie innym daje radość. 16 minut. A po południu przypomnę, proszę państwa, jutro pierwsza trójkowa licytacja pod hasłem Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Już teraz można wysyłać SMS-y o treści pomoc 75-45. 75-45 SMS o treści pomoc. 5 zł plus VAT. Fundacja Świętego Mikołaja bardzo liczy na państwa pomoc. Siedem trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Czy pomaganie innym daje radość? I can put myself to sleep, wondering what I'm gonna need. I'm facing and close my eyes because it's the wind outside, it strums. The windows open wide, the night outside, full of darkness it abides, as I'm trying to leave the day behind. I'm alone in my bed with all these thoughts in my Jutro, proszę Państwa, jak powiedziałem, pierwsza trójkowa świąteczna licytacja, a do kupienia koszulkę reprezentacji Polski z podpisami piłkarzy oraz kawałek murawy ze Stadionu Narodowego z ostatniego meczu, który dał nam awans do Mistrzostw Świata. Polska-Czarnogóra 4-2. Bardzo dbamy o tę murawę, podlewamy, chłodzimy. Będzie można kupić buty piłkarskie, krawat od Zbigniewa Bońka, obraz z pani profesor Elżbiety Baneckiej, a także torebkę, płytę z autografem od Ireny Santor. No i jeszcze coś specjalnego, ukłony dla synów, ulubiona filiżanka Wiesława Michnikowskiego z certyfikatem naturalnie. 20 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Dziś pytanie, czy pomaganie innym daje radość. Panie Marcinie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja może często, może nie często, ale czasami włączą się różne takie akcje i mam uczucia od najgorszych skończę na najlepszych. Najgorsze to mam takie doświadczenie, że kiedyś jeden chłopak zbierał na nowy wózek, no i tam czasami jak go widziałem, to mu tam coś tam wrzuciłem do tej kuszki, ale jak zobaczyłem, jak gdzieś tam za rogiem siedział na tym wózku, palił fajki i pił piwo, no to powiedziałem, że już mu więcej nie wrzucę. No tak. Akcja typu takie jak Aleppo, tam czasami to się włączam, chociaż aż takiej jakiejś wielkiej radości z tego nie mam, bo po prostu bardziej może lubię, jak widzę człowieka, któremu daję te pieniążki. I nawet niedawno miałem taką sytuację, jeden starszy pan poprosił mi, żeby wchodząc do sklepu, zaczepił mnie i poprosił, żeby mu kupić chleb i jakiś tam chociaż kostkę smalcu do tego chleba. Mówię, że nie mam czasu chodzić po sklepie, dam panu pieniądze. Nie, żeby mu to kupić. No i się skończyło na tym, że weszliśmy razem do sklepu, on tam sobie wybrał jakiś tam, nie wiem, chleb i jakiś tam paszek chyba wziął. Aha. I po prostu przy kasie zapłaciliśmy. No normalnie aż łzy radości popłynęły do tego człowieka, że ktoś nie dość, że kupił mu ten chleb, to jeszcze z 5 minut poświęcił na rozmowę. Po prostu na rozmowę. Pozdrawiam pana, panie Marcinie. Pani Katarzyna napisała, bieda w Polsce, bieda w kraju ogarniętym wojną domową, to porównanie zupełnie nie na miejscu. Jeżdżąc po różnych krajach, mieszkając w Polsce na co dzień, nie jestem w stanie zrozumieć narzekań Polaków na niskie zarobki, na biedę. Podobnie sprawa ma się na wsiach. Moi znajomi żyją w komforcie, o jakim mnóstwo osób w Syrii czy w Jemenie nawet śnić nie mogą. Pan Robert. Panie Robercie? No, witam serdecznie. Dzień dobry. Właśnie mam taki zwyczaj, że kiedy urządzam urodziny, proszę swoich gości, żeby absolutnie nie dawali mi żadnych prezentów, ponieważ już jestem powyżej 60, więc żadnych kwiatów, żadnych prezentów, a w zamian za to dawali kopertę, tak zwaną kopertę z zawartością na cele dobroczynne. Mm-hmm. No w tym roku na przykład też właśnie znalazło się i Aleppo, i dom chleba, i 6 organizacji żeśmy wybrali z moją żoną, także i ona to takie podobne sprawy właśnie urządza i ja. Także piękny zwyczaj. Po prostu, też na takiej zasadzie, że powiem takie jak to jest, tak, mamy takie powiedzenie, dzielona radość jest podwójną radością, dzielony smutek jest połową smutku. No i właśnie dzielimy się bardzo chętnie i cieszymy się z tego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Piotr napisał, pomaganie zawsze daje radość. Zawsze sam z siebie oddaję na przykład ubrania, w których nie chodzę, do schroniska dla bezdomnych. Jeśli ktoś prosi mnie o kupienie czegoś do jedzenia, nigdy nie odmawiam. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem, że ja od 8 lat praktycznie wspieram jeden dom dziecka. Ja go wspieram zawsze na święta Bożego Narodzenia, robimy paczki. W tym roku żeśmy dwie takie dziewczyny się do tego dołożyły, żeśmy zorganizowali paczki z kuponami takimi do sklepu, żeby te dzieci mogły sobie tam coś pokupować, bo się okazało, że podrosły już przez ten czas i sporo jest takich 17-18-latków. Ale oprócz tego, że jest ta radość, że te dzieci tam coś będą miały, to i ja jakby czuję się taką cząstką tego całego świata, że jesteśmy wszyscy równi wobec tego życia i to daje taką radość, że można się podzielić. Po drugie, że jak ja to robię, to inni to zauważają, że ja to robię, jakby się nieraz podzielę tym, to inni nawet zauważyłem, że ludzie nawet nie wiedzą, że można w taki sposób pomagać. Że można oddać ubrania, jakieś zabawki dziecięce, nie, do domu dziecka i tak dalej. No. Z tego, panie Zbigniewie, akurat możemy być dumni, bo z badań CBOS-u wynika, że 78% Polaków, proszę państwa, stara się w jakiś sposób pomagać osobom potrzebującym. 64% przekazało bądź przekazuje pieniądze na cele dobroczynne. Prawie 25 minut po południu. Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności. Jako Banki Żywności w ciągu roku organizujemy kilka akcji związanych ze zbieraniem żywności dla osób potrzebujących. I rzeczywiście w miesiącu grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, widać taką większą aktywność i większą chęć osób do uczestnictwa w różnych akcjach, również przekazywaniu żywności. Myślę, że jako społeczeństwo polskie jesteśmy też wrażliwi, ale sama kwestia pomagania wiąże się bardzo mocno z bytnością, czyli najpierw zawsze myślimy o zabezpieczeniu swoich potrzeb. Jeżeli już mamy zabezpieczone swoje potrzeby, to wówczas chętnie dzielimy się z osobami, które potrzebują takiej pomocy. 26 minut po południu. Czy pomaganie innym daje radość? 7 trójek na początku 22. Pan Darek czeka na państwa telefony. Ja czekam na listy za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem jak najbardziej za wszelkimi zbiórkami, za wszelkimi akcjami i wspieram takie, na przykład trójkową, także pana Owsiaka akcję wspieram, ale chcę troszkę takich gorzkich słów też przytoczyć, ponieważ niektóre fundacje mają na etatach no, bardzo duże pensje sobie tam, jak to mówię, przydzielają, ale no ta pomoc dla tych najuboższych, którym tam obejmują w swoich statutach, nie jest adekwatna do tych ich no, pensji. Należy się temu przyjrzeć troszkę bacznie i nim wspomożemy kogoś. Spodziewałem się takich listów jak i ten. W Polsce mamy wystarczająco potrzebujących dużo, zarówno dzieci, jak i dorosłych, domów pomocy, dziecka, hospicjów, a trójka zbiera na Aleppo. Zadbajmy najpierw o swoje podwórko, napisał słuchacz. Czy pomaganie innym daje radość? 7 trójek na początku 22. Pani Moniko, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, bardzo mi miło z panem rozmawiać po tylu latach słuchania trójki. Chciałam tak troszkę nawiązać do pomagania, ale też poprzez internet, ponieważ mamy tutaj erę, prawda, mediów społecznościowych i często tutaj, jeśli chodzi o pomagania, ludzie sobie przesyłają gdzieś tam jakieś łańcuszki, czy tu pomóżcie, tu wpłaćcie. I tak tylko chciałam zwrócić słuchaczom może też uwagę na to, że często takie przesyłanie takich łańcuszków bez żadnej jakby akcji, bez żadnej wpłaty zaspokaja taką naszą wewnętrzną potrzebę pomocy, bo wydaje mi się, że każdy jednak ma taką, nawet niezależnie od tego, czy ktoś ma dużo, czy ma mało, to tak, ma taki gen i chciałby pomagać. I w momencie, jak dostaję na przykład taką informację, że gdzieś tam czy Aleppo, czy tam dziecka, czy pieski, czy cokolwiek, przesyłamy to dalej, i mamy zaspokojoną poniekąd tą potrzebę pomagania, bo wydaje nam się, że no udostępniliśmy, że już coś zrobiliśmy, tak? No właśnie, a potem się pojawia odpowiedzialność, taka odpowiedzialność zbiorowa, czyli wtedy, kiedy każdy sobie myśli, że ktoś inny coś zrobi. Czyli ja już coś zrobiłam, przekazałam, a ktoś inny na pewno spłaci. I taka moja uwaga do słuchaczy może, jak dostajecie tego typu prośby, zamiast to przesyłać i tylko zaśmiecać, powiedzmy, internet, bo to połowa z tego już jest w ogóle nieaktualna, po prostu wpłacić te 10 zł czy te 20 zł na to konto, na to, co tam jest podane i wtedy mamy na pewno zaspokojone, pomogliśmy. I wtedy ta pomoc rzeczywiście jest realna, namacalna. Dokładnie. Nawet dokładnie, jeżeli nominalnie niewysoka. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Pan Gabriel. Panie Gabrielu, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Jestem z Southampton. Ja jestem założycielem akcji Mile dla Barca, która prężnie działa w Southampton w Anglii. Właśnie w tą niedzielę mieliśmy finał, już trzeci. Pomagamy dzieciakom, które są niepełnosprawne po prostu w rehabilitacji. Akcja cieszy się takim powodzeniem, że po prostu ludzie zewsząd dołączają do nas. Przykładem może być to, że polskie szkoły od samego początku nas wspierają. Teraz dołączyło do nas jeszcze miasto Reading, także po prostu pomoc jest niesamowita. i idzie z każdej strony. Bardzo panu gratuluję i pozdrawiam. Dziś pytanie, czy pomaganie innym daje radość? 7 trójek na początku 22. Marcin Bogucki, socjolog, posłuchajmy. Dlaczego pomagamy? Pytanie to odnosi nam się do jakichś doświadczeń z przeszłości każdego z nas. Po pierwsze, bo mnie tak w domu nauczono, żeby pomagać innym, słabszym, chorym, gorzej sytuowanym, lub też moje osobiste historie życiowe spowodowały, że pomagam. Bo, nie wiem, miałem kiedyś źle w życiu, nikt mi nie pomógł, albo właśnie ktoś mi pomógł i w ten sposób staram się też innym pomagać. A druga rzecz to jest odpowiedź na pytanie, po co pomagam? Po to, żeby czuć się lepszymi, czynić świat jakoś lepszym dla własnej satysfakcji, dla samopoczucia lepszego i tego typu rzeczy. Najfajniejsze jest to, że bez względu na motywację wiele osób stara się pomagać innym, oby to nie było tylko w czasie przedświątecznym. 12.30 już w Trójce. Moim gościem jest pani Ewa Piekarska, prezes Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Państwa stowarzyszenie jest organizacją, przypomnijmy, non-profit, pozarządową, która zajmuje się ratowaniem życia, łagodzeniem także cierpienia poprzez organizację opieki zdrowotnej. Polska Misja Medyczna dotarła m.in. do Syrii? Tak, dotarliśmy. Działamy w krajach ościennych, ale działamy też na terytorium samej Syrii przez za pośrednictwem organizacji Balsam Medical, z którą współpracujemy. I jak tam na miejscu pomagacie? Co organizujecie? Przede wszystkim na początku skupiliśmy się na pomocy w dwóch szpitalach, w zachodnim Aleppo i w Idlib, gdzie lekarze z tej organizacji działają w szpitalach, więc zabezpieczaliśmy właśnie te ośrodki w podstawowe leki, które są niezwykle potrzebne, niezbędne, w leki znieczulające, które można wykorzystać przy prostych zabiegach chociażby chirurgicznych. Natomiast oprócz tej pomocy natychmiastowej, humanitarnej, naszą uwagę przykuło to, jak wiele dzieci tak naprawdę wymaga pomocy, jak wiele dzieci straciło ręce, straciło nogi w wyniku min i tak naprawdę one nie mogą liczyć na żadną pomoc, więc w naszej organizacji, naszymi działaniami staramy się pomóc tym dzieciakom, które już są w Turcji i możemy zapewnić się bardziej specjalistyczne protezy, ale też jest masa dzieci, są tysiące dzieci tak naprawdę w samej Syrii, które nigdy nie opuszczą terytorium tego kraju i potrzebują takiego wsparcia. Musimy mieć świadomość właśnie, że protezy pozwolą im na powrót do normalności, na powrót do edukacji, na powrót do kontaktu z rówieśnikami. Misja ma prosty cel. Organizujecie pomoc medyczną w miejscach objętych wojną, ale także w miejscach wyjątkowo biednych, pozbawionych infrastruktury. Kto pracuje w misji? Bo nie tylko lekarze, pielęgniarki, prawda? Oczywiście jest cały personel administracyjny, to niekoniecznie muszą być osoby z wykształceniem medycznym. Są to często osoby po wykształceniu chociażby ekonomicznym. Masa ludzi, o których z reguły się nie mówi, które poświęcają bardzo dużo czasu na napisanie wniosków, na badanie sytuacji na miejscu, na przygotowanie tych projektów. Natomiast faktycznie w miejsca, w które wysłamy, chociażby tak jak parę dni temu wróciłam z Birmy, tam działają lekarze ginekolodzy, lekarze chorób zakaźnych, położne czy pediatrzy, bo profil naszych działań głównie kierujemy do kobiet i dzieci dawnego roku życia. I jak to się odbywa? Jest pomysł wynikający z potrzeby, że trzeba zorganizować wyjazd. No, czasem można to nazwać wręcz wyprawą do odległego miejsca. Zastanawiacie się zapewne, kto może pojechać, kto przyda się na miejscu? Jak najbardziej. Oczywiście to szacowanie potrzeb, żeby nie dublować się z działaniami innych organizacji, żeby też nie zrobić niczego, co nie jest zgodne z wytycznymi danego kraju, bo z reguły w takich krajach musimy się liczyć z tym, też są ich standardy postępowania i wytyczne dotyczące leczenia niektórych chorób. Natomiast to jest coś pięknego, jeżeli współpracujemy zawsze z lokalnym partnerem i te potrzeby same się tutaj identyfikują. I często te projekty, które zaczynamy 2-3 lata wcześniej, one cały czas trwają i chociażby tak w Mianmie, czy jak w bardzo odległej Papui Nowej Gwinei, jesteśmy często w stanie pomóc w bardzo podstawowy sposób, ale to też jest ważne. Wszystko dotyczy edukacji. Misja została założona przez lekarzy, pielęgniarki w 99 roku. Dokładnie tak. A takim impulsem cóż było? Wybuch wojny w Kosowie? Tak, to są czasy, w których ja nie uczestniczyłam jeszcze w Polskiej Misji Medycznej, dołączyłam parę lat później, ale tak, to było impulsem nam pomagano, pomóżmy też innym. Jesteśmy w stanie poświęcić własne siły, zasoby ludzkie, ale też środki i postarajmy się ulżyć ludziom, którzy tego potrzebują. A skąd macie środki na działalność? Również od indywidualnych darczyńców? Jak najbardziej te wpłaty zaczynają być dla nas bardzo znaczące. Jest nam niezmiernie miło, że ludzie tak nam ufają, tak bardzo chcą pomóc, bo w tym roku mieliśmy kilka zbiórek. Oczywiście naszą główną wiodącą jest zbiórka na Syrię, na pomoc tym szpitalom i na pomoc przede wszystkim teraz w oprotezowaniu dzieci, które nie mogą liczyć na żadną inną pomoc. Natomiast też zebraliśmy ponad 100 tysięcy złotych na odżywki specjalistyczne dla głodujących dzieci i kobiet w ciąży, chociażby w Sudanie Południowym. Tak naprawdę na każdą potrzebę, z którą się zwracamy, ten odzew jest i to jest naprawdę budujące. Ewa Piekarska jest moim gościem, prezes Polskiej Misji Medycznej. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut przed godziną 13. Ktoś napisał, co roku razem z żoną czekamy na piątkowe licytacje w Trójce. Zawsze zazdroszczę ludziom, których stać na licytowanie przedmiotów za kilkanaście, czasem kilkadziesiąt tysięcy. Nieraz łezka się zakręci, że tylu dobrych ludzi jest wokół nas, którzy chcą dzielić się z innymi. Czy pomaganie innym daje radość? 7 trójek na początku 22. Pani Małgorzata napisała, szanowni państwo, uważajmy, byśmy nie pomagali po to, by radość sprawiać przede wszystkim sobie, samemu. Oby na pierwszym miejscu zawsze była radość osoby, której zdecydowaliśmy się pomóc. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Sebastianie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Sebastian ze Starego Rzeszowa. Aha. Ja dzwonię z taką informacją, że jestem również za tym, że należy pomagać innym, bo uważam, że pomoc dana komuś raz wraca później do człowieka podwójnie. Ale dzwonię też z taką informacją dla pani, która wcześniej dzwoniła i żaliła się, że nie rozumie Polaków, którzy narzekają na swoje zarobki, na swoją biedę, tak. Na biedę i tak dalej. No ja uważam, że człowiek jest tak skonstruowany, że zawsze czym więcej będzie miał, więcej będzie zarabiał, tym bardziej będzie narzekał, ale jest druga strona tego, że tak mi się przynajmniej wydaje, że czym więcej będzie miał, tym chętniej się później podzieli z tym, co ma, z tymi biednymi. Także powinni tacy ludzie też być, którzy są bogaci, bo myślę, że wtedy się podzielą. Pani Bożena komentuje, dziękuję panie Sebastianie, z całego serca, z całej kieszeni wspieram już od kilkunastu lat akcję pomocy, w tym na przykład Szlachetną Paczkę. Chociaż przyznam szczerze, że wybór rodziny zawsze bardzo ciężko mi przychodzi, bo czytam te historie ze ściśniętym gardłem. Wtedy dopiero można zobaczyć, jak banalne mamy problemy, jak wiele dostaliśmy od losu, a ile nieszczęścia jest wokół. Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, oczywiście pomoc... Pan Andrzej, legendarny specjalista od młotków trójkowych, proszę państwa. Dziękuję za przypomnienie, bardzo miło. Panie Kubo, daje radość, ale jest ona troszeczkę zakłócana pazernością państwa. Chodzi mi oczywiście o VAT i te 23%, które ląduje w budżecie. To prawda, to jest sprawa, która wraca od lat. Co roku, tak. 23% Kubo, ląduje, idzie do Skarbu Państwa po prostu. Ale dodajmy, że operatorzy... I panie Kubo, zastanawiam się... Jednocześnie czy... operatorzy, dodajmy, panie Andrzeju, rezygnują Zrzekli się dochodu, wszyscy operatorzy... Tak jest. Ale ja zastanawiam się, czy na tegoroczną trójkową akcję nie wpłacić bezpośrednio na konto sumy brutto, pozwalając skarbówkę oczywiście dochodu, a jednocześnie zwiększając sumę pomocy. A konto, jednak jestem taki zdolny, że kurczę, dzwonią telefony, no oczywiście. A konto oczywiście znalazłem na stronie Trójki. A bardzo panu dziękuję. Jest taka możliwość. Nie mówiłem o tym, nie wspomniałem, ale również tak. Można dokonywać po prostu indywidualnych wpłat na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Konto Fundacji jest na stronie internetowej Trójki. Zresztą cała akcja jest tam opisana. Pan Robert. Panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się. Dzień dobry panu. Proszę pana, pan mi powie, 25 lat temu ile bezdomnych w Polsce było? Oj, nie znam takich statystyk, znam takich liczb. Ja też nie znam, ale widzę, że trzykrotnie się to podwoiło. I teraz tak, audyt zrobić wśród pracowników opieki społecznej, tych pracowników, to beznadziejnie pracują niektórzy, i wśród duchownych też audyt zrobić, i ci, którzy pomagają ludziom właśnie, tym biednym mają pomagać, a pomagają bogatym, i to jest wszystko naprawdę, no, o pomstę do nieba tego. Jakie to tego. Szczęście, dziękuję panu, panie Robercie, że my mamy absolutne zaufanie do Fundacji Świętego Mikołaja, z którą to fundacją współpracujemy od lat. Pani Ksenia, witam panią, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Skupiliśmy się tak bardzo na pomocy od strony materialnej w sumie, a przecież można pomagać nie tylko pieniędzmi. Wystarczą takie drobne gesty na co dzień, jak na przykład, nie wiem, można pomóc w sklepie starszej osobie przy warzywach wybrać, albo ustąpić miejsca w kolejce kobiecie z wózkiem, i to też daje ogromną radość, nie tylko pieniądze. W ogóle wydaje mi się, że czasami łatwiej jest sięgnąć do portfela, niż na przykład dać komuś czas. I tak, i nie, bo muszę pani powiedzieć, że obserwowałem wiele takich sytuacji, kiedy to widziałem, że osoba stojąca w kolejce za na przykład osobą skromną bardzo chętnie coś ufundowałaby, ale boi się o reakcję, boi się takiej sytuacji pełnej skrępowania. 7 trójek na początku 22, za 19 minut, godzina 13, ksiądz Janusz Steć, dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Myślę, że jest wiele przejawów takiej dobroci serca, które sprawiają, że dużo dobrych rzeczy dzieje się wokół i to widać. Natomiast na pewno okres przedświąteczny jest i świąteczny jest takim czasem szczególnego zwrócenia uwagi na osoby potrzebujące. Ta wymiana życzliwości, jakiejś takiej ludzkiej dobroci jest na pewno wpisana w ten czas. Ktoś napisał: pomaganie słabszym, chorym, potrzebującym jest naszym obowiązkiem. Jest tematem, który kompletnie nie powinien podlegać dyskusji. Jeśli od dziecka wychowani jesteśmy w duchu pomocy bliźniemu, to nie będziemy się zastanawiać. 7 trójek na początku 22. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że pomaganie to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można się zająć. Jestem od wielu lat tak zwanym motomikołajem, czyli przy pomocy motocykla staramy się z kolegami obdarowywać jak najwięcej dzieci z łódzkich domów dziecka. Dzięki temu czytamy od nich listy, realizujemy ich marzenia, jesteśmy z nimi przez cały rok, i to nadaje nam, siłę do normalnego życia. Bez tego pomagania wielu z nas już by chyba nie potrafiło sobie poradzić. Pan Marcin napisał: kiedy na rozmowie kwalifikacyjnej zapytano mnie o przyczyny, dla których angażuję się społecznie, bo wspomniałem o tym, odpowiedziałem może nieco patetycznie, ale całkowicie zgodnie z przekonaniami. Jest to dla mnie pewna forma wyrażania patriotyzmu, na pewno lepsza, aniżeli rzucanie kostką brukową. Pan Jerzy, witam, halo? Dzień dobry, panie redaktorze, na pańskie pytanie odpowiadam tak, uzasadnienie brzmi, bo to wzmacnia. Sam jestem emerytem od kilku lat, od zawsze pomagam i nie odmawiam sobie przyjemności mieć satysfakcję z tego tytułu. A jeszcze jedna refleksyjka taka krótka. Aha. Wielu ludzi nie bardzo wie, jak tą pomoc w wczorajszego dnia mam. Taka bardzo starsza pani z takim ciężkim tobołkiem. Chciałem pomóc. Ona zażenowana, że nie. Po prostu ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że możemy być dla siebie mili. Miłego dnia. Pan Maciej komentuje: od stycznia tego roku pomagam poprzez Caritas konkretnej rodzinie w Aleppo poprzez comiesięczne niemałe wpłaty. Nie rozumiem tych głosów typu pomagajmy na własnym podwórku, a nie obcym. Proszę zwrócić uwagę, że wojna to największa tragedia, jaka może spotkać człowieka. Jeszcze pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkim. Chciałem powiedzieć, że trzeba po prostu pomagać ludziom fizycznie, dawać, spotykać ludzi, rozmawiać z nimi i dawać fizycznie im coś, jedzenie najlepiej, nie, nakarmić ludzi oraz jakieś ciepłe ubrania, coś w tym stylu. A fundacje to już jest odmienny temat, bo tam idzie podatek do państwa, tu telefony, nie telefony. Ubrania markowe też można na przykład sprzedać i gdzieś na jakimś portalu czy coś i kupić ludziom potrzebującym, coś ich widzi, spotyka się na co dzień. Jedzenie czy jakieś inne, nawet ciepłą odzież czy koce, czy cokolwiek. Na szczęście, panie Krzysztofie, każdy może wybrać formę pomocy, formę zaangażowania. Słuchacz napisał właśnie: finalizujemy szlachetną paczkę, zabieramy się za pomoc rodzinie z Syrii. Tak, pomaganie nakręca, daje satysfakcję. Pozdrowienia dla wszystkich zaangażowanych. 7 trójek na początku 22. Czy pomaganie innym daje radość? Pani Urszulo, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień pana, panie Kubo. Witam wszystkich słuchaczy. Ja chciałam opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Będąc, teraz jestem 2 lata na emeryturze, ale pracowałam w gimnazjum i mamy opiekunem szkolnego koła PCK. Wymyśliliśmy sobie taką akcję. Pomagamy osobom starszym i samotnym z terenu naszej gminy i młodzież z funduszy gromadzonych, młodzież PCK-owska, z funduszy gromadzonych przez cały rok, z loterii, ze zbiórek. Przed świętami organizowaliśmy paczki z piękną kartką z życzeniami. Teraz, jak mówię, bardzo się cieszę, że taka radość ogromna u tych ludzi, wiem to z opinii młodzieży, i cieszę się, że może w tych kilkudziesięciu, kilkuset uczniach przez te 12-11 lat tej akcji, no taką zapaliłam, że tak powiem, iskierkę tego, żeby nieść pomoc, żeby zwrócić uwagę na te osoby, które są starsze, które są samotne, które potrzebują pomocy. Także taki apel do nauczycieli, żeby właśnie młodzieży rozbudzać właśnie takie nawyki, takie emocje. Taką potrzebę. Potem procentuje w życiu dorosłym. Dziękuję, bardzo, pozdrawiam. Bardzo pani gratuluję i bardzo dziękuję za telefon. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Przypomnę, proszę państwa, że jutro po południu, po 16:00, pierwsza świąteczna trójkowa licytacja. Jak zwykle wspieramy Fundację Świętego Mikołaja. Proszę odwiedzić naszą stronę internetową. Tam przedmioty przeznaczone na jutrzejszą licytację. Tam również numer konta Fundacji Świętego Mikołaja. Pan Jarosław. Panie Jarosławie, halo? Halo, witam. Chciałbym powiedzieć, że pomaganie to bardzo piękna sprawa, jednak nie zawsze ta pomoc jest możliwa. Mogę to powiedzieć ze swojego przykładu i starszych osób, gdzie przeprowadzając się do Warszawy, mieszkałem w bloku na 3 piętrze bez windy, gdzie mieszkała obok mnie sąsiadka w wieku, myślę, 80 lat i zawsze jej podkreślałem, mówię, pomogę pani przynieść zakupy, zrobić zakupy, cokolwiek. Mm. Ta osoba nigdy się do mnie nie zgłosiła, nigdy, a naprawdę widziałem ją w różnych sytuacjach, gdzie ta hała wodę, jakieś ciężkie... Może nie do końca żartobliwie powiem, że może, panie Jarosławie, trzeba było zastosować metodę niewidzialnej ręki. No, pomagałem, gdy znaczy, rozumiem już, ale no wiadomo, jak to jest, budżet studencki i tak dalej. No, rozumiem. Pozdrawiam, dziękuję. Pani Joanna napisała: jesteśmy narodem trochę przewrotnym. W polityce nie potrafimy się dogadać w bardzo ważnych kwestiach, ale jeśli chodzi o pomaganie innym, zawsze jesteśmy gotowi to zrobić. Pan Paweł, panie Pawle, halo? Halo, halo. Dzień dobry. Pozdrowienia dla redaktora i dla mojego taty, który jest fanem trójki. Przede wszystkim powinniśmy się skupić na kościele, który angażuje Caritas, fundację Caritas, ale to nie Caritas powinien pomagać, to sam Kościół powinien pomagać. Mhm. Dziękuję. Pan Lech jeszcze, panie Lechu, witam, halo. Witam, wie pan, ja bym chciał tutaj właśnie o tym takim poczuciu dyskomfortu, jak się chce pomagać drugiej osobie, bo czasami nawet gdybyśmy chcieli, odczuwamy taki strach przed tym, jak się ta osoba zachowa. U nas jakiś jest taki brak profilaktyki pod tym względem. Ja pamiętam, kiedyś się przełamałem, podszedłem, stał pan obok kosza na śmieci i ja mu dałem złoty 20. On się spojrzał na mnie takimi oczami, ja byłem naładowany na cały dzień. A czasami są takie sytuacje, gdzie przechodzę obok i nie mogę się przełamać, żeby tej osoby podejść i potem mam taki zarzut, wyrzuty sumienia, że się nie przełamałem i nie pomogłem. Dziękuję. Pozdrawiam, pan Władysław jeszcze. Panie Władysławie, halo? Witam serdecznie. Witam pana. Pomaganie sprawia bardzo dużo radości, szczególnie mnie i mojej rodzinie. My pomagamy takiej dziewczynce w Kamerunie, która jest niepełnosprawna. Wysyłamy tam pieniądze i w ubiegłym roku była u nas w Warszawie i spotkaliśmy się z nią. I moje dzieci po prostu dostały świetną lekcję nauki, jak pomagać innym. Myślę, że zostanie im to na całe życie. Za 11 minut, 13. Agnieszka Witkowska, Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat Polska. Ubóstwo jest nie tylko brakiem pieniędzy, to jest na pewno bardzo ważne, żeby to podkreślać. Ubóstwo jest brakiem środków do tego, żeby zaspokoić minimum swoich potrzeb takich egzystencjalnych. Ubóstwo jest brakiem dostępu do kultury, brakiem szacunku od innych ludzi, brakiem zaufania ze strony innych ludzi, wykluczeniem. I to jest najtrudniejsze tak naprawdę i nie wystarczy ludziom ubogim dać pieniądze, bo wtedy oni, powiedzmy, mogą przestać być ubodzy zgodnie z tymi wskaźnikami. Natomiast nadal będą wykluczeni, nadal zostaną w tej społeczności, w tym środowisku, w tej sytuacji swojej wewnętrznej, psychicznej też, w której byli, nie mając tych pieniędzy. Także to nie tylko brak pieniędzy, ale brak wszelkich zaspokojonych tych minimalnych potrzeb. 10 minut pozostało nam do 13. Ponownie na antenie pani Anna Konieczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Witam. Witam, witam serdecznie. I pani Ewa Piekarska, prezes Polskiej Misji Medycznej. Witam również. Witam również. Ewa ponownie. Piekarska, pewnie ludzie chętniej dają wsparcie, kiedy bliżej poznają waszą pracę. Oglądają na przykład zdjęcia, filmy, prawda? Tak, jak najbardziej. Obraz jest przemawiający, też historie konkretnych osób, bo łatwo nam powiedzieć, znaczy łatwo, ciężko oczywiście, że ponad 600 tysięcy dzieci potrzebuje pomocy, ale jak pokażemy historię jednej, dwóch, trzech, to zupełnie inny obraz powstaje w naszej głowie tutaj. Czujemy się w pewien sposób emocjonalnie związani z tymi osobami, ale też bardziej chcemy pomóc, bo jednak ten obraz, zdjęcia są poruszające. Anna Konieczna, przytoczyłem te badania z badań CBOS-u. Wynika, że 78% Polaków stara się w jakiś sposób pomagać osobom potrzebującym. Niesamowite, że aż tylu naszych rodaków chce pomagać, czuje taką potrzebę. Tak, to jest bardzo pozytywna informacja, szczególnie w gąszczu informacji, które do nas docierają. Ja myślę, że w ogóle bez względu na to, czy jest to opłacenie komuś czynszu, czy umożliwienie spotkania z lekarzem, czy udziału w zajęciach szkolnych, czy na przykład pomoc komuś, podanie ręki na ulicy albo podzielenie się posiłkiem, to pomoc innym generuje taki rodzaj interakcji, którego nie da się z niczym innym porównać. I myślę, że to daje ludziom też motywację, żeby pomagać. Ewa Piekarska, Fundacja Świętego Mikołaja, którą Trójka wspiera, organizując m.in. licytacje, ale to nie tylko licytacje, to również oczywiście sprzedawane płyty z najnowszym karpiem. W tym roku wpadła na pomysł, by odbudować, wyposażyć, jak pani wie, szkołę dla dzieci w Aleppo. Aleppo stało się takim smutnym symbolem wojny w Syrii? Aleppo, jak najbardziej, to od końca zeszłego roku te informacje do nas docierają niepokojące. Oczywiście media często, w momencie, kiedy w mediach pojawia się temat, też szczęście się o nim mówi. Natomiast nie powinniśmy zapominać, że nawet jeżeli w mediach nie ma na co dzień informacji o tym, jak dramatyczna jest tam sytuacja, to ten dramat nadal trwa i rozgrywa się tak naprawdę, może nie tyle, że na naszych oczach, ale cały czas. To jest XXI wiek, a ludzie potrzebują bardzo podstawowej pomocy, opieki i takiego wsparcia i żeby świat pokazał, że jest z nimi, że nikt nie zapomniał. Ewa Piekarska, prezes Polskiej Misji Medycznej, wcześniej Anna Konieczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za 7 minut, 13 jutro, proszę państwa, pierwsza trójkowa licytacja. Fundacja Świętego Mikołaja, bardzo na państwa liczę. Push my button.